derdin dermanı. Geçtim daşı yok, bir at bindim başı yok, bir çay geçtim taşı yok. Burada bir yiğit ölmüş, yanında kardeşi yok. Burada bir yiğit ölmüş, yanında kardeşi. Hadi Leyla'nın, Leyla'nın, Mevlam yazmış fermanı. Ya al canım kurtulmam, ya ver derdim dermanı. Hadi Leyla'nın, Leyla'nın, Mevlam yazmış fermanı. Ya al canım kurtulam, ya ver derdim çilesinden yoruldum. Gülmedi bir kez yüzüm, çaresiz gönlüm mahkum. Aşkın ızdırabından, çilesinden yoruldum. Gülmedi bir kez yüzüm, çaresiz gönlüm mahkum. Gönlümdeki bu ateş yakar beni derinden. Şu yalnız gecelerde tek sensin içimde. Gönlümdeki bu ateş yakar beni derinden. Şu yalnız gecelerde bir tek sensin içimde. Çeke çeke yoruldum bu aşkın çilesini. Şu yalnız gecelerde bir tek sensin içimde. Çeke çeke yoruldum aşkın çilesini. Şu yalnız gecelerde bir tek sensin içimde. Yerdesin ki göğsüme saplanmış, söküp atamam ki. İçime işlemiş öyle bir yerdesin ki göğsüme saplanmış, söküp atamam ki. Gönlümdeki bu ateş yakar beni derinden. Şu yalnız gecelerde tek sensin içimde. Gönlümdeki bu ateş yakar beni derinden. Şu yalnız gecelerde bir tek sensin içimde. Çeke çeke yoruldum bu aşkın çilesini. Şu yalnız gecelerde bir tek sensin içimde. Çeke çeke yoruldum aşkın çilesini. Şu yalnız gecelerde bir tek sensin içimde. bilmek, Radyo Akdeniz. Hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Thank you. gittin. Dostluğu koydun araya, elimi bağlayıp gittin. Su bakışlı gitme, koyma beni yarı gule. Su esmeri duru gule, gül çiğinden arı gule. Bir göz vurup dönüp gitme, koyma beni yarı gule. Dönüp gittin, koydun beni dara gule. Ömrün ta çocukluğundan vurulmuştu ve hiçbir büyümüşlük seni bu vurgundan kurtaramamıştı. Gözlerinin karası, bakışlarının karanlığı yatılıdan kalmıştı ve neredeyse akının yarısını çalmıştı. Kuyudan bakıyordun, ah ömrüm coğrafyası gibi yanan kule, ah yaralı serçenin ürkek duruşu. Göz ucuyla vurup gittin ya, gayri yaşamı bana dar ettin. Bırakmaz peşimi öykün, yakılan türkün. Korku yangındır, kendini unutma. Yolun açık diyelim bile bile. Seyduna gelse de dile, dost diyelim bile bile. Su bakışlı duru gule, yağmurlardan arı gule. Bir göz vurup dönüp gitme, koyma beni yarı gule. Su esmeri duru gule, gül çiğinden arı gule. Bir göz vurup dönüp gitme, koyma beni yarı gule. Bir göz vurup dönüp gittin, koydun beni yarı gule. MyShop, MyShop. Dünya markaları en uygun fiyatlarla şimdi MyShop'ta. MyShop'a gelmeden, fiyatlarımızı görmeden alışveriş yapmayın. MyShop, MyShop. MyShop'ta sürpriz indirimleri kaçırmayın. Saç bakımından kişisel bakıma, cilt güzelliğinden hediyelik ürünlere, seçili ürünlerde %50'ye varan indirimlere ne ararsanız MyShop'ta. MyShop, MyShop. MyShop 4 şubesiyle Hatay'da hizmete devam ediyor. MyShop, tek rakibimiz diğer şubemiz. MyShop, MyShop, MyShop. Radyo Akdeniz. Bekleyemem derdime ekleyemem sana sevgi yükleyemem. Aşkın yara saran değil, sana sevgi yükleyemem. Aşkın yara saran değil. Yarına can verendim. hançerde sevda dedim, zorla dedim, neden bir can sana yetmez benim sevdam, talan dedim, neden bir can sana yetmez benim sevdam. Beni senden alma gülüm, ateşlere salma gülüm, çok hayale dalma gülüm, dünya sana kalan değil, çok hayale dalma gülüm, dünya sana kalan değil. Benim sevdam talan değil, neden bir can sana yetmez benim sevdam talan değil. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Sen bir çiçek, ben bir arı, benim dünyamda sen varsın. Bekliyorum ilkbaharı, benim dünyamda sen varsın. Bekliyorum ilkbaharı, benim dünyamda sen varsın. Sen şu kalbimin dilisin, ömrümün mektebisin. Sen arzumsun, emelimsin, benim dünyamda sen varsın. Sen şu kalbimin dilisin, ömrümün mektebisin. Sen arzumsun, emelimsin, benim dünyamda sen varsın. Thank you.